Розділ восьмий. Спочатку Ка був радий, що не мусить більше спостерігати за метушнею служниць і помічників у теплій кімнаті. На дворі трохи підмерзло, сніг затверднув, іти стало легше. Але починало темніти, тож він пришвидшив ходу. Замок, чиї контури потроху ставали розмитими, був мовчазний, як і раніше. Ка ще жодного разу не помітив там якихось ознак людської присутності. Певно, з такої відстані і неможливо було нічого розгледіти, але очі вимагали цього і не хотіли зміритися з нерухомістю. Часом Ка дивився на замок, і йому здавалося, ніби він бачить когось, хто сидить, мов закам'янілий, та дивиться поперед себе, не так заглиблений у свої роздуми і через це неуважний до всього довкола, як вільний і нічим не стривожений. Немов перебуває наодинці з собою, не відчуває присутності сторонніх, але раптом помічає, що за ним стежать, хоча це й не тривожить його спокою. Тоді погляд спостерігача не витримує і сповзає донизу, хоча залишається невідомим, наслідок це чи причина. Таке враження підсилилося сьогодні завдяки раннім сутінкам. Що довше він удивлявся вдалину, то менше міг роздивитися, то більше все тонуло в темряві. Коли Ка підійшов до ще неосвітленого панського двору, на першому поверсі відчинилося вікно. Молодий, товстий, поголений чоловік у шубі визирнув назовні і залишився стояти у вікні. Він не відповів на привітання Ка навіть легким кивком голови. Ні в коридорі, ні в шинку не було жодної душі. Сморід пивних калюш на підлозі був іще неприємнішим, ніж раніше. У заїзді біля мосту такого не траплялося. Ка швидко підійшов до дверей, крізь отвір яких він минулого разу спостерігав за кламом. Обережно натиснув на клямку, але двері були зачинені. Тоді він спробував намацати дірочку з корком, але, напевно, вона була надто добре захована, і знайти її виявилося не так просто. Він запалив сірник, і раптом його налякав крик. У кутку між дверима і шинквасом біля пічки скулилася юна дівчина. Вона дивилася на Ка при світлі сірника заспаними очима, які вона ледь могла розплющити. Очевидно, це була Фрідина наступниця. Але вона швидко опам'яталася, увімкнула світло. Вираз її обличчя залишався роздратованим, доки вона не впізнала Ка. «О, пане землемір!» Посміхнулася вона, простягнула йому руку і назвалася. «Я Пеппі». Вона була маленька, червонощока, з густим русявим волоссям, заплетеним у товсту косу. Коротші пасма кучерявилися довкола обличчя. На ній була пряма довга сукня із сірої блискучої тканини, яка не дуже їй личила, а внизу по-дитячому стягувалася шовковим шнуром з петлею на кінці. Сукня заважала їй рухатися. Дівчина запитала, як там Фріда, і чи не збирається вона незабаром повернутися до роботи. Це питання звучало доволі зловтішно. «Відразу після того, як Фріда пішла, – сказала вона, – мене терміново викликали сюди, бо тут не може працювати хто-небудь. Досі я була покоївкою, але зміна ця не на краще. Тут потрібно багато працювати ввечері і вночі, а це виснажливо. Я ледь витримую тут, тому не дивуюся, що Фріда покинула цю роботу». Фріда була дуже задоволена цією посадою. Ка вирішив нарешті нагадати дівчині про різницю між нею та Фрідою, якої Пеппі, здається, не зауважувала. «Не вірте їй, – сказала Пеппі, – Фріда вміє стримувати себе, як мало хто. Те, в чому вона не хоче зізнатися, залишиться при ній, а ви й не помітите, що вона збиралася щось сказати. Я служу тут уже багато років разом із нею. Ми спали в одному ліжку, але вона ніколи не була зі мною відвертою. зараз, мабуть, вже й не згадує про мене. Єдина її подруга – стара шинкарка із заїзду біля мосту, і це також багато про що свідчить. «Фріда – моя наречена», – сказав Ка, не припиняючи пошуків дірочки для спостереження. «Я знаю», – сказала Пеппі, – «тому й розповідаю, інакше вам це було б все одно». «Розумію», – сказав Ка, – «ви маєте на увазі, що я мушу пишатися тим, що мені пощастило завоювати прихильність такої загадкової дівчини». «Саме так», – сказала Пеппі і задоволено засміялася, ніби вона змогла досягнути з Ка якоїсь таємної угоди щодо Фріди. Але зовсім не її слова зацікавили Ка і відволікли від пошуків, а сама її поява і те, що вона тепер працює тут. Справді, вона була набагато молодшою за Фріду, майже дитина, а її одяг був смішним. Мабуть, вона вбиралася відповідно до своїх перебільшених уявлень про важливість посади кельнерки. І ці її уявлення в чомусь були правильними, адже вона випадково, незаслужено і несподівано потрапила на цю посаду, опинившись зовсім не на своєму місці, і призначили її тимчасово, навіть не довірили шкіряної торбинки, яку Фріда завжди носила на поясі. А її незадоволення роботою було перебільшено вдаваним. Та попри дитяче нерозуміння, напевно, і вона мала зв'язки в замку. Якщо вона не бреше, то працювала покоївкою. І, не усвідомлюючи своєї вигоди, спала тут цілими днями. Якщо він обійме це маленьке, повнувате і трохи сутуле тільце, то навряд чи отримає якісь переваги, хіба що це зворушить його і додасть сили для подальших дій. Тоді, можливо, це так само, як і з Фрідою? Ні, не так само. Достатньо було згадати погляд Фріди, щоб це збагнути. Ка ніколи б не доторкнувся до Пеппі, але зараз він змушений був заплющити очі, щоб не дивитися на дівчину надто вже пожадливо. «Світло не мусить горіти», – сказала Пеппі і клацнула вимикачем. «Я запалила його тільки тому, що ви сильно мене налякали». «Що вам тут потрібно? Фріда забула щось?» «Так», – сказав Ка. «У сусідній кімнаті залишилася біла вишивана скатертина». «А, її скатертина, пам'ятаю, дуже гарна. Я допомагала її вишивати, але в цій кімнаті її, мабуть, немає». «Фріда думає, що вона там. А хто там мешкає?» – запитав Ка. «Ніхто», – відповіла Пеппі. «Це кімната для урядників. Тут вони їдять і п'ють. Тобто вона для цього існує, але більшість залишається у своїх кімнатах на горі». «Якби я знав, що там нікого немає, – сказав Ка, – я б сходив і пошукав скатертину, але в цьому немає певності. Скажімо, Клам часто любить там посидіти». «Клама там точно немає», – сказала Пеппі. «Він уже збирається їхати геть, у дворі стоять сані». Нічого не пояснюючи, Ка миттю вийшов із шинку, але в коридорі повернувся не до виходу, а у зворотньому напрямку, і за кілька хвилин був уже у внутрішньому дворику. Як тут було тихо й гарно! Чотирикутний двір, з трьох боків оточений стінами будинку, з четвертого був відмежований від якоїсь невідомої Ка невеличкої бічної вулички високим білим муром із масивними, важкими і очиненими зараз ворітьми. Із внутрішнього боку будинок здавався вищим, ніж з вулиці. У кожному разі перший поверх був достатньо високим і виглядав солідніше завдяки дерев'яній галереї, яка оточувала його по всій довжині. Галерея була закрита з усіх боків і мала тільки невеличкий отвір на рівні людського зросту. Навскоси від Ка, майже посередині будівлі, але вже поряд із закутком, куди приєднувалося бічне крило, містився вхід до будинку, відкритий, позбавлений дверей. Перед входом стояли темні закриті сани, запряжені двома кіньми. Крім візника, про присутність якого Ка більше здогадувався, ніж справді його бачив, поблизу нікого не було. З руками в кишенях, обережно озираючись і тримаючись попід муром, Ка обійшов два боки двору і опинився біля санчат. Візник, один із селян, яких Ка бачив минулого разу в корчмі панського двору, сидів, закутавшись у кожух, і спостерігав за Ка, байдуже, ніби за пересуванням кішки. Навіть коли Ка підійшов уже зовсім близько, і коні занепокоїлися через раптову появу чоловіка з темряви, фірман продовжував залишатися незворушним. Це дуже влаштовувало Ка. Він сперся на мур, розгорнув свою їжу і з вдячністю згадавши про Фріду, яка так добре про нього попіклувалася, потім зазирнув до будинку. Сходи нагору різко повертали праворуч, під ними вів у гліб низький прохід. Усе було чисте, побілене і розмежоване прямими лініями. Чекання тяглося довше, ніж сподівався Ка. Він давно поїв, холод ставав дедалі відчутнішим. Сутінки перетворилися на цілковиту темряву, а клан усе не виходив. «Це може тривати ще дуже довго», – раптом промовив захриплий голос, так близько від Ка, що той здригнувся. Голос належав фірманові, який потягувався і позіхав, ніби щойно прокинувся. «Що має довго тривати?» Ка майже відчув вдячність за те, що його потурбували, бо тиша і напруга вже почали дошкуляти йому. «Поки ви підете звідси геть», – сказав фірман. Ка не зрозумів його, але не питав далі, сподіваючись у такий спосіб розговорити з верхнього селянина. Ця мовчанка у темряві починала дратувати. І справді, за мить фірман запитав: «Хочете коньяку?» «Так», – відповів Ка, не замислюючись, надто вже спокусливою була пропозиція у цій холоднечі. «Тоді відчиніть дверцята. В санках у боковій кишені є пляшки. Візьміть одну, відпийте і передайте мені. Мені важко злазити донизу. Кожух заважає». Ка було прикро від думки, що доводиться виконувати такі доручення. Але оскільки він уже зв'язався з фірманом, то послухався, незважаючи навіть на небезпеку, що клам застане його всередині. Він відчинив широкі двері і відразу ж побачив на внутрішньому боці дверей торбинку, з якої потрібно було дістати пляшку. Але відчинені двері стали непереборною спокусою зазирнути глибше. Він не зміг стриматися і шаснув досередини. У санках було неймовірно тепло і не ставало холодніше навіть через широко відчинені дверцята, які Ка не наважився зачинити. Не відчувалося, що сидиш на лавці. Так багато на ній нагромадили подушок, ковдр і хутряних підстилок. Куди не повернешся, тонеш у теплому і м'якому. Розкинувши руки і підперши голову подушкою, Ка визирнув із санок на темний будинок. Чому клам так довго не спускається? Ніби очманілий від тепла після тривалого стояння в снігу, Ка хотів, щоб клам нарешті вийшов. Ка подумав, що було б не дуже доречно потрапити зараз на очі кламові, але ця думка була якась нечітка, ніби легке подразнення. Це забуття підтримувалося фірманом, який знав, що Ка сидить у санках, та не заважав йому і навіть не вимагав коньяку. Це було зворушливо з його боку, але Ка обіцяв обслужити фірмана. Ліниво, не міняючи пози, Ка сягнув до сумки на дверцятах, але не на відчинених, які тепер були надто далеко від нього, а на зачинених, де також були пляшки. Він витяг одну, відкрутив пробку і вдихнув аромат, який примусив його посміхнутися. Пахло так солодко, так привабливо, ніби хтось, хто тобі дуже подобається, похвалив тебе, сказав приємні слова. Не зовсім зрозуміло, про що йдеться, але розуміти й не хочеться. Достатньо щастя від усвідомлення, що говорить саме ця, така дорога тобі людина. Хіба це коньяк? Засумнівався Ка і спробував із цікавості. Це справді був коньяк, він обпікав і зігрівав. Під час пиття відбувалося перетворення. І те, що здавалося лише носієм ніжного запаху, ставало раптом грубим фірманським напоєм. «Хіба це можливо?» – запитав Ка, докоряючи самому собі, і ковтнув ще раз. І цієї миті, коли Ка зробив особливо великий ковток, раптом спалахнуло освітлення на сходах, у коридорі, на ганку, над вхідними дверима. Почулися кроки, хтось спустився сходами. Пляшка випала у Ка з рук, і рідина вилилася на одну з хутряних підстилок. Ка вистрибнув із санчат і ледь устиг причинити за собою двері із сильним стукотом, і відразу ж із будинку вийшов якийсь пан. Тішило тільки те, що це не був клам, чи навпаки. Це було найгірше? Це був той добродій, якого Ка бачив у вікні першого поверху. Молодий, доглянутий, із білою шкірою і рум'яними щоками, але дуже серйозний. Ка також подивився на нього насуплено, але мав при цьому на увазі свою власну поведінку. Краще б він справді послав сюди своїх помічників. Ті змогли б проявити себе не гірше, ніж щойно він сам. Пан, що вийшов із будинку, мовчав, ніби в його широких грудях не вистачало повітря для того, щоб говорити. «Це жахливо», – сказав він і відсунув свого капелюха з чола. «Як це? Добродій, напевно, ще нічого не знав про те, що Ка побував у його санках, а вже щось здавалося йому жахливим. Можливо, те, що Ка проникнув у двір? Як ви тут опинилися?» – запитав пан уже тихіше і видихнув повітря, ніби підкорюючись неминучому. «Що за питання? Що за відповіді? Невже Ка ще й повинен сам підтвердити цьому чоловікові, що його шлях, із яким він пов'язував стільки сподівань, виявився марним?» Замість відповіді Ка повернувся до санчат, відчинив двері і витяг свою шапку, яку він забув усередині. Йому стало соромно, коли він помітив, як коньяк скрапує на приступку. Потім він повернувся до пана, від якого не збирався приховувати свого сидіння у санках, якби його запитали. Це навіть не було найстрашнішим у всій ситуації. Зрештою, він не буде замовчувати й того, що його підмовив фірман. Принаймні, на те, щоб відчинити двері. Найгіршим було те, що цей пан надійшов так несподівано, і тепер уже не було можливості, аби заховатися і спокійно дочекатися Кламма. А крім того, Ка не вистачило сили волі залишитися в санчатах, зачинити двері і там дочекатися Кламма, або хоча б перечекати, поки піде цей пан. Ясна річ, не було певності і в тому, чи зараз не вийде сам Кламм, і тоді, безумовно, краще розмовляти з ним не в санках. Так, набагато над чим варто подумати, але вже надто пізно, все пропало. «Ідіть за мною», – звелів пан. При цьому наказ був не так у його словах, як у жесті рукою, що супроводжував ці слова, короткому, підкреслено байдужому. «Я чекаю тут на одну людину», – сказав Ка просто так, не сподіваючись, що це подіє. «Ідіть», – повторив чоловік незворушно, ніби демонструючи. Він ні хвилини не сумнівався в тому, що Ка на когось чекає. «Але тоді я розминуся з тим, на кого чекаю», – сказав Ка, здригнувшись усім тілом. Попри все, у нього було відчуття, що він уже досягнув чогось, і тепер це стало його власністю, яку він не повинен віддавати на вимогу першого ліпшого. «Ви в будь-якому випадку з ним розминетеся, незалежно від того, залишитеся чекати чи підете». Ці слова звучали категорично, але в них відчувалася готовність поступитися Ка. «Тоді я краще розминуся, поки чекатиму», – вперто сказав Ка. «Цей пан не примусить його піти звідси». Чоловік на мить відхилив назад голову і зосереджено заплющив очі, ніби хотів повернутися до власної поміркованості після впертості Ка. Провів язиком по губах напіврозтуленого рота і сказав фірманові: «Розпрягайте коней». Візник послухався і змушений був лізти донизу у своєму кожусі. Він кидав на Ка злісні погляди, ніби сподівався не іншого наказу від свого пана, а більшої податливості Ка. Він потягнув коней разом із санками назад, до бічної прибудови. Мабуть, там за великими ворітьми містилася конюшня і возівня. Ка залишився сам. Сани рухалися в одному напрямку, юнак – в іншому, тою ж дорогою, якою прийшов Ка. Усе відбувалося дуже повільно, ніби Ка хотіли продемонструвати, що він усе ще має можливість повернути їх назад. Мабуть, це справді було можливо, але нічого б не дало, бо повернути назад сани означало вигнати геть самого себе. Тому він залишився стояти єдиною живою душею на всьому дворі, хоча це й була безрадісна перемога. По черзі він дивився услід то панові, то фірману. Добродій уже дійшов до дверей, через які Ка потрапив у двір. Ще раз озирнувся назад, похитав головою на затятість Ка, а потім рішучим, коротким і остаточним рухом зайшов у коридор, де відразу ж зник. Фірман ще довго залишався у дворі. У нього було багато роботи з повозом. Він мусив відчинити важкі ворота конюшні, завести санки задом наперед до середини, розпрягти коней, відвести їх до стійла. Усе це він виконував серйозно, самозаглиблено, без найменшої надії на те, що незабаром доведеться їхати. І це мовчазне порання без єдиного погляду на Ка здавалося значно більшим докором, аніж поведінка урядника. Фірман закінчив роботу в конюшні, неквапливо похитуючись, пройшов навскоси через двір, зачинив великі ворота, повернувся. Усе це дуже повільно, зосереджуючись тільки на спогляданні власних слідів на снігу. Потім зачинився в конюшні і вимкнув освітлення, бо для кого мало б світитися. Тепер залишилася єдина світла смуга на горі, у дерев'яній галереї. Ця смуга ненадовго затримала на собі блукаючий погляд Ка, і йому здалося, що з ним розірвали всілякі стосунки. Тепер він вільніший, ніж будь-коли раніше. Він виборов собі цю свободу, яку мало хто зміг би вибороти собі, свободу чекати в забороненому місці, і ніхто не мав права торкатися його чи виганяти, а навіть і говорити з ним. Та водночас він мав сильне відчуття, що не існувало нічого безглуздішого і безнадійнішого за цю свободу, за це очікування і цю недоторканність. Розділ 9. І він зірвався з місця та пішов назад до будинку, цього разу вже не крадькома попід муром, а навпростець по снігу. Зустрів у коридорі господаря, той мовчки кивнув і показав на двері корчми. Ка послухався цього знаку, бо змерз і хотів побачити людей. Але зайшовши досередини, був розчарований, бо за єдиним столом, мабуть принесеним спеціально, адже переважно відвідувачі обходилися бочками з-під пива, сидів той самий урядник, а перед ним стояла господиня заїзду біля мосту. Це посилило і без того гнітючий настрій Ка. Свідома власної гідності, Пепі з гордо піднятою головою та незмінною посмішкою, з косою, що коливалася в такт її рухам, поспіхом несла пиво і чорнило, бо юнак працював із документами, звіряючи між собою дані в записах, розкладених по всьому столу, а тепер вирішив щось занотувати. Господиня мовчки спостерігала за всім із висоти свого зросту, злегка випнувши губи, ніби відпочивала після того, як сказала чиновникові з паперами все важливе, і він відреагував на це позитивно. «А ось нарешті й пан Землемір», – сказав урядник, побачивши, як Ка зайшов до кімнати. Потім знову заглибився у свої папери. Господиня теж подивилася на Ка байдужим і зовсім не здивованим поглядом. Пепі, здавалося, помітила Ка лише після того, як він підійшов до шинквасу і замовив коньяк. Ка сперся на лікоть, прикрив очі долонею і на мить забув про все довкола. Потім ковтнув коньяку і відсунув його від себе, як щось гидке. «Навіть чиновники п'ють цей коньяк», – коротко сказала Пепі. Вилила рештки, помила склянку і поставила на поличку. «У чиновників є й кращий», – заперечив Ка. «Можливо», – відповіла Пепі, – «але в мене немає». На цьому вона вичерпала тему і цілком присвятила себе обслуговуванню пана з паперами, хоча той нічого і не вимагав. Пепі ходила довкола нього, шанобливо намагаючись через плече зазирнути в його записи, але така порожня цікавість і пиха не сподобалися навіть шинкарці, яка зневажливо насупилася. Та раптом господиня прислухалася і напружено втупилася в порожнечу. Ка озирнувся, але не побачив нічого особливого. Більше ніхто з присутніх теж не зацікавився. Великими кроками господиня навшпиньки підійшла до задніх дверей, що вели у двір, подивилася в замкову шпарину і з широко розплющеними очима та розпашілим обличчям повернулася до інших і покликала пальцем до себе. Тепер усі по черзі зазирали до щілини. Найбільше господиня, потім Пепі, яка теж була схвильована, найменш емоційно відреагував урядник. Він та Пепі незабаром відійшли, і тільки господиня продовжувала напружено спостерігати, сильно нахилившись уперед і майже навколішки. Здавалося, вона молилася на замкову шпарину. Просить випустити її назовні, бо дивитися там, мабуть, давно не було на що. Потім вона нарешті піднялася, провела руками по обличчю, поправила волосся і відхекалася. Тепер потрібно було дати очам призвичаїтися до кімнати та людей, і вона з великою неохотою поверталася до тями. Тоді Ка сказав: «Отже, Клам уже поїхав геть?» Він запитав не для того, щоб пересвідчитись в чомусь, що й без того знав, а випереджаючи можливий напад, якого майже побоювався, бо відчував себе надто вразливим. Господиня мовчки пройшла повз нього, але урядник сказав із-за свого столу: «Звичайно, ви ж покинули свій пост, тому можна було виїхати. Дивно, що Клам став таким тонкошкірим. Ви помітили, пане господине, як неспокійно він озирався довкола?» Шинкарка, здається, нічого такого не зауважила, але чиновник продовжував свою думку. На щастя, нічого вже не було видно, візник стер навіть сліди на снігу. «Пані господиня нічого не помітила», – сказав Ка. Але він промовив це не з надією, а з люттю. Його дратував урядник, слова якого претендували на остаточність і безапеляційність. «Напевно, я тієї миті не дивилася в шпарину», – сказала господиня, щоб захистити думку юнака. А потім вирішила виправдати і Кламма. «Хоча я не вірю в те, що Клам дуже вразливий, ми турбуємося про нього та намагаємося захистити, тому припускаємо, що він надзвичайно чутливий. Це правильно і ясна річ, відповідає бажанням самого Кламма. Але що відбувається в його душі насправді, ми не знаємо. Зрозуміло, що Клам ніколи не розмовлятиме з тим, з ким не хоче розмовляти, хоч би скільки зусиль цей хтось докладав і хоч би яку велику наполегливість виявив. Але достатньо вже самого твердження, що Клам ніколи не розмовлятиме з такою людиною, ніколи не дасть її побачити себе. Навіщо ж думати, що Клам не витримає зустрічі з цією людиною? У кожному разі цього неможливо перевірити, бо такого ніколи не трапиться. Юнак пожвавлено закивав. Звичайно, загалом і я так вважаю, сказав він. Можливо, я висловився трохи інакше, але це для того, щоб пан Землемір краще мене зрозумів. Справедливо й те, що Клам, перш ніж вийти назовні, кілька разів озирнувся. Можливо, він шукав мене, припустив Ка. Можливо, відповів чиновник. Таке не спало мені на думку. Усі засміялися, і найголосніше Пепі, яка навряд чи розуміла хоча б щось зі сказаного. «Раз ми вже сидимо так гарно всі разом, – сказав урядник, – я попросив вас, пане Землемір, подати деякі відомості про себе, щоб заповнити папери. Тут багато пишуть, – зауважив Ка, і здалеку подивився на документи. Так, погана звичка, – погодився його співрозмовник і знову засміявся. Але ви, здається, ще не знаєте, хто я такий. Мене звати Момус, я сільський секретар Кламма. Після цих слів у кімнаті запала шаноблива тиша. Хоча господиня та Пепі, ясна річ, знали секретаря й раніше, вони також перебували під глибоким враженням від названого імені Таранго. Навіть сам Момус, здається, перейнявся важливістю сказаного. І щоб уникнути подальшої врочистості, якої вимагали ці слова, заглибився у свої папери та почав швидко писати, тому в кімнаті не було чутно нічого, крім скрипу пера. «Що означає сільський секретар?» – запитав Ка через деякий час. Тепер, після представлення, Момусові не пасувало давати такі пояснення, тому сказала господиня. «Пан Момус – такий самий секретар Кламма, як і всі інші його секретарі, але місце його праці, а також, якщо я не помиляюся, його службові повноваження, цієї миті Момус пожвавлено відірвався від писання і підвів голову. Тоді шинкарка виправила сама себе. Лише місце його роботи, але не службові повноваження, обмежене селом. Пан Момус виконує в селі всі необхідні кламові записи, а також приймає всі папери, звернені до клама. Коли Ка подивився на господиню порожніми очима, не надто вражений почутим, вона додала трохи присоромлено. «Так уже в нас заведено. Усі працівники замку мають сільських секретарів». Момус, який слухав набагато уважніше за Ка, додав, «Більшість сільських секретарів працюють тільки на одного урядника. Я ж обслуговую двох – Кламма і Валлабене». «Справді», – сказала господиня, пригадавши, «пан Момус працює на двох чиновників – на Кламма і на Валлабене. Отже, він подвійний сільський секретар». «Навіть подвійний», – сказав Ка і кивнув Момусові, який спостерігав за ним дуже уважно, майже перехилившись через стіл. Так дивляться на дитину, яку щойно похвалили. І хоча в цьому погляді була певна зневага, то вона або залишилася непоміченою, або ж була очікуваною. Саме перед Ка, негідним навіть випадкового погляду Кламма, тепер були детально перелічені всі заслуги чоловіка з найближчого кламового оточення, з явною метою викликати визнання і похвалу. Але Ка не сприйняв цього, як годиться. Він, що всіма силами намагався заслужити бодай один погляд Кламма, зовсім не цінував посаду такого собі Момуса, якому дозволялося жити в Кламма на очах. Ка був далекий від захоплення, не кажучи вже про заздрість, бо для нього бажаною була не так абстрактна близькість Кламма, як можливість особисто, без посередництва, зустрітися з ним. Шанс висловити своє власне, а не чиєсь прохання. Зустрітися не для того, щоб залишитися біля Кламма, а щоб проникнути завдяки йому далі, до замку. Тут Ка подивився на годинник і сказав: «Мені час додому». І відразу ж ситуація змінилася на користь Момуса. «Звичайно, – сказав він, – на вас чекають обов'язки шкільного слуги. Але мусите присвятити мені ще одну мить, кілька коротких запитань. Я не маю ні найменшого бажання, – сказав Ка і вирушив у напрямку до дверей. Момус стукнув папкою по столі і встав. «Іменем Кламма я зобов'язую вас відповісти на мої питання». «Іменем Кламма?» – повторив Ка. «Його цікавлять мої справи?» «Про це, – відповів Момус, – я не поінформований, а ви тим більше. Тож облишимо цю справу на його власний розсуд. Але я наказую вам, владою призначеною мені Кламмом посади, залишитися і відповісти на запитання». «Пане Землемір, – утрутилася господиня, – я маю певні застереження щодо того, аби знову давати вам поради. Усе, що я рекомендувала вам досі, а це було якнайбільш прихильно з мого боку, ви відкинули з нечуваною впертістю. Тому я прийшла сюди до пана секретаря. Мені немає чого приховувати, щоб належним чином поінформувати канцелярію про вашу поведінку і наміри, а також захистити себе в майбутньому від можливості повторного вашого вселення в моєму домі. Такі в нас із вами стосунки, і вони вже ніколи не зміняться. Тож, якщо я тепер висловлюю свою думку, то зовсім не для допомоги вам, а тільки щоб трохи полегшити панові секретарю нелегке завдання спілкування з таким чоловіком, як ви. Але попри це ви можете, якщо забажаєте, отримати від моїх слів якусь користь, адже хоча я розмовляю з вами з великою неохотою, зате цілком відверто, по-іншому я не можу з вами говорити. Отже, дозволю собі зауважити, що єдиний шлях, який приведе вас до Кламма, лежить через протоколи його секретаря. Хоча не буду перебільшувати, можливо, цей шлях і не приведе вас до Кламма, а обірветься на півдорозі. Це вирішуватиме пан секретар. У кожному разі це єдиний шлях, який веде вас принаймні в напрямку до Кламма. І від цього єдиного шляху ви збираєтеся відмовитися без жодної поважної причини, через саму лише впертість? «Люба пані господине», – сказав Ка, – «це зовсім не єдиний шлях до Кламма. Він вартий не більше, ніж інші. А ви, пане секретар, хіба вирішуєте, чи довідається Клам про те, що я тут скажу?» «Звичайно», – сказав Момус, і подивився з-під скромно опущених вій праворуч і ліворуч, де нічого не було видно. «Бо навіщо в іншому разі потрібен секретар?» «Отже, бачите, пані господине», – сказав Ка, – «насамперед мені доведеться шукати шлях не до Клама, а до пана секретаря». «Цей шлях я хотіла вам відкрити», – сказала господиня. «Хіба я не пропонувала вам сьогодні вранці передати ваше прохання Кламові? Це можна було б здійснити через пана секретаря. Ви відмовилися, а тепер вам усе одно не залишається нічого іншого, як тільки цей шлях. До речі, після вашої сьогоднішньої витівки, коли ви спробували напасти на Кламма, шанси на успіх стали ще меншими. Але ця остання, крихітна, майже зникла надія, якої, правду кажучи, не існує, – це все, що у вас є». «Як трапилося, пані господине, – запитав Ка, – що ви спочатку відмовляли мене від зустрічі з Кламмом, а тепер ставитеся до мого прохання так серйозно і навіть вважаєте, що для мене все буде втрачено, якщо мої плани не здійсняться? Якщо людина одного разу від щирого серця намагалася мене відрадити робити будь-які спроби зустрітися з Кламмом, як може статися, що тепер та сама людина так само наполегливо штовхає мене на шлях до Кламма, навіть якщо припустити, що цей шлях веде зовсім не туди? «Хіба я штовхаю вас уперед?» – запитала господиня. «Хіба це називається підштовхуванням уперед, коли я говорю вам про безнадійність усіх ваших намагань? Це було б справді вершиною нахабства, якби ви вирішили тепер перекладати відповідальність за свої вчинки на мене. Можливо, вас до цього спонукає присутність пана секретаря? Ні, пане Землемір, я зовсім вас ні до чого не спонукає. Єдине, в чому я можу зізнатися, це те, що я трохи переоцінила вас, коли побачила вперше. Таке миттєве завоювання Фріди злякало мене. Я не знала, чого ще від вас чекати. Хотіла запобігти подальшим нещастям і вирішила спробувати вплинути на вас проханнями і погрозами. Зараз я вже набагато спокійніше ставлюся до цього всього. Робіть, що хочете. Ваші дії можуть залишити глибокі сліди, хіба що на вулиці, в снігу, але більше ніде. «Ви не до кінця пояснили свої суперечливі слова», – сказав Ка, «але я задовольняюся й тим, що звернув вашу увагу на ці неузгодженості. А тепер, пане секретар, скажіть, будь ласка, чи пані господиня каже правду, і протокол, який ми з вами складемо, може мати наслідком те, що мені дозволять з'явитися перед Кламмом? Якщо це так, то я готовий відповісти на всі запитання. Для цього я на все готовий». «Ні», – відповів Момус, – «немає підстави говорити про такі взаємозв'язки. Йдеться тільки про те, щоб скласти для реєстратури Кламма в селі детальний опис того, що відбувалося сьогодні після обіду. Загалом цей опис уже готовий. Вам потрібно задля порядку зробити лише кілька доповнень. Іншої мети тут немає і бути не може». Ка мовчки подивився на господиню. «Чому ви на мене так дивитеся?» – запитала вона. «Хіба я сказала щось інше?» «З ним так завжди, пане секретар. Завжди одне й те ж. Він перекручує те, що йому говорять, а потім стверджує, що йому сказали неправду. Я казала йому з самого початку і завжди повторюватиму, що в нього немає ні найменших шансів зустрітися з Кламмом. А якщо шансів все одно немає, то й цей протокол не допоможе. Хіба може щось бути яснішим? Далі я сказала, що цей протокол може бути єдиним офіційним зв'язком між ним і Кламмом. Це також достатньо чітко і однозначно. Якщо він мені не вірить, то я й далі не розумію, чому і з якою метою. А коли він усе ще сподівається проникнути до Кламма і не змінить своїх намірів, допомогти йому може єдиний справді офіційний місток між ним і Кламмом, тобто цей протокол. Це все, що я сказала, а той, хто стверджує щось інше, злісно перекручує мої слова. «Якщо це так, пані господине, то прошу вас пробачити мене», – сказав Ка. «Я неправильно вас зрозумів, бо сподівався, як тепер виявляється, помилково, що почув у ваших словах про існування якоїсь найменшої надії для мене». «Справді», – сказала господиня, – «це мої слова. Ви знову їх перекручуєте, але тепер у протилежному напрямку. Такий шанс у вас є, і він залежить тільки від цього протоколу. Та не потрібно поводитися так, як ви, і прямо питати пана секретаря, чи зможете ви побачити Кламма, якщо відповісти на запитання. Коли діти так питають, над ними сміються. Коли так робить дорослий, він ображає владу». Пан секретар милостиво пом'якшив це своєю витонченою відповіддю. «Надія, про яку я говорю, існує в тому, що завдяки протоколу ви, можливо, отримаєте щось схоже на зв'язок із Кламмом. Хіба цього недостатньо? Якщо вас запитати, чому ви заслужили честь мати таку надію, ви можете назвати хоча б щось. Більше про цю надію не скажеш, а пан секретар, як посадова особа, ніколи не робитиме ніяких, навіть найменших натяків на це. Йому, як він і сказав, йдеться лише про опис сьогоднішнього пополудня. Це потрібно задля порядку. Більше він вам не скаже, навіть якщо ви зараз знову його запитаєте, посилаючись на мої слова». «Пане секретар, чи прочитає Клам цей протокол?» – запитав Ка. «Ні», – сказав Момус. «Навіщо? Клам не може читати всі протоколи, він узагалі їх не читає. Відчепіться від мене з вашими протоколами, говорить він. Пане землемір, поскаржилася господиня, ви втомили мене такими питаннями. Хіба настільки необхідно, чи хоча б бажано, щоб Клам прочитав протокол і детально довідався про нікчемність вашого існування? Хіба не краще було б уклінно просити про приховання від Клама цього протоколу? Хоча це прохання було б таким самим безглуздим, як і попереднє, бо хто може щось приховати від Клама? Але таке прохання хоча б виглядало симпатично. І хіба це потрібно для того, що ви називаєте своєю надією? Хіба ви не самі казали, що будете задоволені вже й тим, щоб просто мати нагоду говорити з Кламом, навіть якщо він не дивитиметься на вас і не слухатиме? І хіба за допомогою цього протоколу ви не досягнете своєї мети, а можливо й більшого? Більшого? – запитав Ка. Яким чином? Може, ви не будете, – вигукнула господиня, – немов дитина, вимагати, щоб вам усе розжовували. Хто може дати відповідь на такі питання? Цей протокол, як ви самі чули, надійде до реєстратури Клама в селі. Більше нічого певного про це сказати не можна. Хіба ви не усвідомлюєте всієї важливості самої процедури складання протоколу, посади пана секретаря, існування такої установи, як сільська реєстратура? Ви уявляєте собі, що це означає, коли пан секретар допитує вас? Можливо, чи ймовірно, він і сам цього не знає. Він просто сидить тут і виконує свій обов'язок, як було сказано, задля порядку. Ви тільки подумайте, що Клам його призначив. Він працює в ім'я Клама, а те, що він робить, навіть якщо воно ніколи не потрапить на очі Кламу, на це від самого початку існує згода Клама. А як щось може мати згоду Клама, якщо воно не наповнене його духом? Я зовсім не маю на меті цими словами грубо лестити панові секретарю. Та він би й сам був проти, але я говорю не про його особу, а про те, ким він стає, коли отримує згоду Клама на свої дії, як, наприклад, зараз. Тоді він стає інструментом в руках Клама, і лихо тому, хто його не послухає. Погрози господині не злякали Ка, а надії, якими вона намагалася спокусити його, втомили. Клам був далеко. Колись господиня порівняла Клама з орлом, і тоді це здалося Ка смішним, але зараз він уже так не думав. Він думав про недоступність Клама, про його недосяжне помешкання, про непорушне мовчання, яке можна було перервати хіба що нечуваної сили криками. Його проникливий погляд, невловимий і неповторний, про кола, які він описує на горі, за незрозумілими і непорушними з перспективи Ка законами, тільки на короткій миті з'являючись у височині. Усе це поєднувало Клама з орлом. Але з усім цим, ясна річ, не мав нічого спільного протокол, над яким Момус саме розламав солоне печиво, і на папери посипалися сіль і кмин. «На добраніч», – сказав Ка, – «я ненавиджу всілякі допити», – і рушив до дверей. «Він хоче піти», – майже злякано сказав Момус господині. «Не посміє», – заперечила та. Далі Ка не почув, бо був вже у коридорі. Було холодно, дув пронизливий вітер. Із дверей навпроти вийшов господар, який, напевно, спостерігав за коридором із якоїсь щілини. Він мусив закутатися. Такий сильний був вітер навіть тут, у коридорі. «Ви вже йдете, пане землемір?» – запитав він. «Вас це дивує?» – поцікавився Ка. «Так», – відповів господар. «Вас не допитуватимуть?» «Ні», – відповів Ка, – «я не погодився на допит». «Чому?» – запитав господар. «Не знаю», – відповів Ка. «А чому я мав би погодитися?» «Тільки тому, що так забаглося якомусь чиновникові. Може, він узагалі пожартував. Іншим разом, під настрій, я, може, і погодився б, але не сьогодні. «Так, так, звичайно», – сказав господар, але це було сказано лише з увічливості, без справжнього переконання в голосі. «А тепер я мушу впустити панських слуг до шинку. Їхня година давно настала, я просто не хотів заважати допиту». «Ви вважали це таким важливим?» – запитав Ка. «Отак», – відповів господар. «Отже, я не мав права відмовлятися?» – сказав Ка. «Ні», – відповів господар, – «не варто було цього робити». А оскільки Ка мовчав, то він квапливо додав, можливо, щоб розрадити або ж просто, щоб швидше позбутися гостя. Але від цього не обов'язково відразу ж з неба поллється сірчаний дощ. «Не обов'язково», – сказав Ка, – «погода не та». І вони зі сміхом розійшлися.